De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana da sizi de ne yapılacağını bilmem. Ben ancak bana vahyedilene uyarım ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.